tužan, život je moj. Potonule su laže, a druga više nema. Kraj mene, kao nekad, da se nađe. Nekad bilo je lepo, kad svi su me znali, a sada kad ih treba, za mene kao i da nisu znali. Teško je živjeti kad ti loše pođe, kad nemaš nikoga da te teši, da ti dođe. Teško je živjeti dok se drugi smeju, dok oči umore, samo suze, suze liju. Život je moj i sumorni su dani u mojoj maloj sobi, samo stvari i tišina u tami. Nekad bilo je lepo, kad svi su me znali, a sada kad ih treba, za mene kao i da nisu znali. Teško je živjeti kad ti loše pođe, kad nemaš nikoga da te teši, da ti dođe. Teško je živjeti dok se drugi smeju, dok oči umorne, samo suze, suze liju.